Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 stycznia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na początek cztery najważniejsze: obrona, bezpieczeństwo, praca i zdrowie. Rozpoczął się zapowiadany przez premier przegląd ministerstw. Tymczasem przegląd w kasie telewizji spowodował, że prezes bije na alarm. Julian Assange jest gotów przybyć do Stanów Zjednoczonych, ale jeśli otrzyma żelazny list bezpieczeństwa. Ruszył przegląd ministerstw zapowiedziany przez premier Beatę Szydło. Szefowa rządu przyjrzała się dziś resortom obrony narodowej i spraw wewnętrznych. Po spotkaniu z Antonim Macierewiczem i Mariuszem Błaszczakiem premier podkreśliła, że priorytetem jest i będzie bezpieczeństwo. Według profesor Ewy Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, przegląd nieprzypadkowo rozpoczął się od tych dwóch ministerstw. Obaj ministrowie mogą się pochwalić osiągnięciami. Jeśli chodzi o ministra obrony narodowej, no to stworzenie nowej formacji wojskowej, a jeśli chodzi o ministra spraw wewnętrznych, no to Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO. To są na pewno te kwestie, które można zaliczyć na plus dla obu panów ministrów. Według psychologa biznesu Leszka Meli-Brudy chodzi tu raczej o poprawienie notowań rządu. Mam takie wrażenie, że ten audyt jest trochę na pokaz. Przecież zebrania Rady Ministrów bardzo często temu właśnie służą, ażeby zobaczyć, jak współdziałają ze sobą resorty, co jest realizowane, co z priorytetów jest realizowane. Organizuje się konferencję prasową, a więc opowiada się głównie o sukcesach, bądź też o najbliższych planach. A jeśli chodzi o najbliższe plany, Beata Szydło spotka się teraz z ministrami rodziny, pracy i polityki społecznej oraz zdrowia. W serwisie Trójki przegląd, a właściwie telewizyjny kalejdoskop roku. Było ciężko, ale daliśmy radę, jeśli chodzi o wypełnienie misji publicznej. Jednak bez wsparcia finansowego z abonamentu los telewizji publicznej jest zagrożony. Tak na konferencji podsumowującej rok w Telewizji Polskiej mówili jej szefowie. Prezes Jacek Kurski podkreślał, że telewizja publiczna stanęła pod ścianą. Nie może trwać dłużej sytuacja, w której nasi konkurenci TVN i Polsat dysponują przychodami rzędu 6 miliardów złotych z reklam komercyjnych oraz z abonamentu komercyjnego, czyli dekoderów, i nie mają żadnych obowiązków publicznych, a telewizja publiczna dysponuje przychodem 1,4 miliarda złotych i ma mnóstwo obowiązków publicznych, które są kosztochłonne, a nie przynoszą dochodów i z których się wywiązuje. Wiceprezes Maciej Stanecki dodawał. Jeżeli będzie stabilne finansowanie, będą też po prostu nowe programy, nowe seriale czy nowe audycje. Szefowie telewizji zapewniali, że jeśli będzie uszczelnienie abonamentu, to czeka nas budowa hal zdjęciowych, inwestycje w wozy, nowe kanały dystrybucji, odbudowa ośrodków regionalnych i produkcje, takie jak serial o Żołnierzach Wyklętych, a także kontynuacja Rancha czy Dziewczyn ze Lwowa. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Założyciel demaskatorskiego portalu Wikileaks, Julian Assange, jest gotów przybyć do Stanów Zjednoczonych, gdzie grozi mu odpowiedzialność za ujawnienie tajnych materiałów, jednak pod warunkiem zagwarantowania mu jego praw, poinformował portal. Oświadczenie to ukazało się po decyzji Baracka Obamy o skróceniu kary dla Chelsea Manning, skazanej 4 lata temu na 35 lat więzienia za przekazanie Wikileaks ponad 700 tysięcy tajnych dokumentów. Od 2012 roku Assange gości w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, gdzie schronił się, by uniknąć ekstradycji do Szwecji. Jest tam podejrzany o gwałt na obywatelce tego kraju. Assange zaprzecza zarzutom i twierdzi, że w razie ekstradycji do Szwecji zostanie wydany Amerykanom. Tysiące Rosjan wykąpią się dziś w lodowatej wodzie. W prawosławnym kalendarzu liturgicznym jutro jest Dzień Chrztu Pańskiego. W noc z 18 na 19 stycznia wierni zanurzają się w przeręblach, by zmyć z siebie grzechy całego roku. Chętnych do zmierzenia się z własnymi słabościami i mrozem nigdy nie brakuje. Trzeba szybko się rozebrać, wykąpać, długo nie stać na mrozie, wytrzeć porządnie głowę i nogi. Ot cała tajemnica. Zachęcamy wszystkich do takich kąpieli. Ponieważ kąpiel w rzekach i jeziorach może być niebezpieczna, władze wielu miast, w tym Moskwy, przygotowały przeręble strzeżone przez ratowników i lekarzy, a dla mniej odważnych kadzie z lodowatą wodą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nasz redakcyjny kolega Radek Nomen Omen Mróz w tym sezonie już spróbował takiej kąpieli, ale bardziej w celach zdrowotnych. To był serwis Trójki. Pora na sport, Michał Gąsierowski. I dobre wiadomości, bo to był kolejny świetny mecz Zaksy Kędzierzyn-Koźle w Lidze Mistrzów. Tym razem pokonała w Moskwie Dynamo 3-1, wciąż prowadzi w tabeli swojej grupy. Ale nie może być inaczej, skoro w tegorocznych rozgrywkach nie przegrała jeszcze meczu. Tylko w trzecim secie siatkarze Zaksy mieli kłopoty i mimo 3-punktowej przewagi pod koniec partii przegrali ostatecznie 28-30. Ale z drugiej strony to pierwszy set, jaki oddali rywalom w tegorocznej Lidze Mistrzów. Kolejny mecz 31 stycznia zagrają także z Dynamem, ale już przed własną publicznością. W dokładnie odwrotnej sytuacji są koszykarki CCC Polkowice. Nie wygrały jeszcze ani jednego meczu w tegorocznej Eurolidze. Dziś uległy 59-65 Burż Basket. Fani w Polsce czekają już na pewno na ten weekend w Zakopanem. Weekend ze skokami, ma się rozumieć. Kamil Stoch jest w świetnej formie i liczy na to, że najbliższe zawody będą niezapomniane. Mam nadzieję, że publiczność nam dopisze, że przyjdzie dużo kibiców, że będą nas wspierać tak jak zawsze, że będą po prostu najlepszymi kibicami na świecie, przy tym będą się dobrze bawić. Oczywiście wszystko w granicach przyzwoitości, ale przede wszystkim w dużej euforii i radości. Biletów już nie ma, kwalifikacje w piątek, w sobotę konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny. W Pucharze Narodów Afryki gospodarze znowu nie wygrali, ale też nie przegrali. Piłkarze Gabonu zremisowali 1-1 z Burkina Faso po golach Aubameyanga i Nakulmy. Sytuacja w tej grupie robi się ciekawa, bo na razie wszystkie mecze zakończyły się remisami. Wcześniej Gabon zremisował 1-1 z Gwineą Bissau, a Burkina Faso także 1-1 z Kamerunem. Kibice i kierowcy rajdowi też nie mogą się już doczekać. W ten weekend ruszają Mistrzostwa Świata, które jak zwykle zaczną się w Monte Carlo. Na shakedownie przed rajdem najszybszy okazał się aktualny mistrz świata Francuz Sebastian Ogier, który startuje w nowym zespole. Po wycofaniu się z rywalizacji Volkswagena Ogier wybrał ekipę M-Sportu. Sport ponownie za 2 godziny, wtedy więcej m.in. o nocnym planie meczów na Australian Open, a także o meczach pucharowych w Anglii, Włoszech i Hiszpanii. W nocy sporo chmur, ale możliwe rozpogodzenia. Na północy śnieg i marznący deszcz powodujący gołoleć. Gdzieniegdzie mgła osadzająca szać, na termometrach od minus 13 stopni na wschodzie i południu, około minus 8 w centrum do minus 1 nad morzem. W górskich dolinach temperatura spadnie nawet do minus 18 stopni. Jutro także sporo chmur z większymi przejaśnieniami na południu, a przed południem mgła. Od minus 7 stopni na Podkarpaciu do minus 1 na północy. Najcieplej nad samym morzem 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedy mamy ochotę na seksy? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. O podróżach to marzyliśmy z przyjacielem od wczesnego dzieciństwa. Tak się jakoś jednak składało, że nie podróżowaliśmy. A właściwie dlaczego? O, właśnie takie pytanie postawił niedawno przyjaciel i zaczęliśmy szukać na nie odpowiedzi. Odpowiedzi znajdą Państwo w pełnych wdzięku i humoru dialogach Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Nowy audiobook Listy z podróży Jeremiego Przybory do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Najbardziej niebezpiecznym miejscem na Ziemi w ostatnich latach jest z pewnością Syria, gdzie toczy się krwawy konflikt, gdzie straciło życie już ponad 300 tysięcy osób. Mimo wielu zagrożeń wyjeżdżają tam także z pomocą ludzie z Polski, niosąc pomoc humanitarną. I właśnie dwie takie osoby będziemy dzisiaj gościć w studiu, rozmawiać z nimi. Dowiemy się z pierwszej ręki, jak wygląda tam sytuacja. Ale zanim zaczniemy rozmowę, to posłuchajmy utworu muzycznego skomponowanego i śpiewanego jedną z tych osób. the shining star. How strong is my devotion? What's more real than love in life? I don't need all your treasures. I want to bury all my pride. Precious gave its freedom. Transmission to ponownie dobry wieczór, Grzegorz Górny, Klub Trójki. Dziś w studiu naszymi gośćmi są ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji Polskiej Międzynarodowej Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dobry wieczór, szczęść Boże. Ksiądz koordynuje pomoc z Polski dla Syrii, dla Iraku, w ogóle dla chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie. I drugim naszym gościem jest Dariusz Malejonek, Maleo, który był niedawno z misją humanitarną w Syrii, ale później także w Iraku, ponieważ obydwaj panowie wrócili tuż przed świętami z Mosulu, czyli starożytnej Niniwy. Mhm. Tak, chciałem jeszcze powiedzieć, że ten numer, który był pierwszy, to był jeszcze ze starych lat Hawk, Transmission to Your Heart. No, to tak tylko gwoli no przypomnienia. On był też tak przypomniany, ponieważ jego tytuł, Transmisja do Twojego Serca, no jakoś koresponduje z dzisiejszym naszym tematem, ponieważ jak rozumiem, nasi goście chcą też zaapelować do serc Polaków w związku z tym, co dzieje się obecnie w Syrii i Iraku na Bliskim Wschodzie. Byłem w Aleppo ponad miesiąc temu i to tak jak mówiłeś, że Syria i Irak, a głównie w tym momencie Syria jest chyba najbardziej niebezpiecznym państwem świata, a Aleppo było uznane za najniebezpieczniejsze miasto świata. Do tego momentu, kiedy zostało zniesione oblężenie Aleppo, i to się stało tuż przed świętami. To było pierwsze, od 5 lat, pierwsze święta dla chrześcijan w Aleppo, obchodzone bez strzałów, bez bomb, bez bombardowań. To jest cud, ale cały świat się zjednoczył w modlitwie. My też robiliśmy akcję taką modlitewną, Prayer Challenge for Syria, i myślę, że to co powiedział papież Franciszek o tej modlitwie za Syrię, kiedy w czasie Światowych Dni Młodzieży o tym mówił. A dlatego o tym mówię, że jasne, my tam nieśliśmy pomoc i tutaj ksiądz Waldemar to robi od wielu lat. Ja działam też w wolontariacie misyjnym salezjańskim, ale też współpracujemy z Kościołem w potrzebie i jak najbardziej tutaj to jest niesamowite rzeczy, jak patrzę, jak Kościół działa, nie? Jak właśnie takie dzieła jak Kościół w potrzebie, ile dobra robią, nie? I muszę powiedzieć, że byłem totalnie zbudowany tym, co zobaczyłem. Oprócz tej wojny, oprócz tych straszliwych rzeczy, oprócz tej traumy wojennej, zobaczyłem ludzi przepięknych, ludzi, którzy niosą pomoc innym, sami będąc pod ostrzałem, cały czas w zagrożeniu życia, z poświęceniem naprawdę wielkim pomagają innym ludziom. Nie skupiają się na sobie, tylko właśnie tak jak siostra franciszkanka, siostra Urszula, zapomniałem nazwiska, to byś chyba wiedział, nie? Siostra Urszula, która w Aleppo była jako jedyna Polka w tamtym czasie, wydaje w tym momencie, do teraz, wydaje 10 tysięcy posiłków dziennie, znaczy nie ona sama, bo tam ma do pomocy sporo wolontariuszy, ale ona jakby jest takim mózgiem tego wszystkiego. I ludzie, ci ludzie z Kościoła. I teraz tak, bo ta pomoc, która idzie tam, jest skierowana do chrześcijan, ale nie tylko, bo z tej pomocy też korzystają przecież muzułmanie, korzystają Druzowie, Jazydzi, wszystkie te mniejszości, które są tam bardzo poszkodowane. I tam nie patrzy nikt, kiedy ludzie przychodzą po pomoc, to nikt nie sprawdza, czy jest to właśnie chrześcijanin, czy muzułmanin. Ale ludzie, niektórzy się trochę obruszają, mówią, dlaczego pomagacie tylko chrześcijanom? Nie, to tak nie jest, ale dlatego główna ta pomoc idzie do chrześcijan, dlatego że muzułmanie mają swoją pomoc tam. Sunnitom pomaga Arabia Saudyjska, pomaga Turcja, pomaga Katar, pomagają te wszystkie kraje arabskie. Natomiast chrześcijanom nie pomaga nikt. I to jest, gdyby nie pomoc kościelna, w tym momencie ci ludzie by prawdopodobnie, nie mieli jak przeżyć zimy nawet, nie? Bo przecież tutaj to, co Kościół w potrzebie też zrobił, bo 6 tysięcy domów dla uchodźców w Iraku, to co widziałem, nie? No, byłem poruszony. Szkoły, bo się okazało, że na przykład uchodźcy, którzy tam w Iraku powiedzieli, że oni zostaną, ale pod warunkiem na przykład, że będą mieli szkołę, że ich dzieci będą mogły się się uczyć, nie? I tutaj widziałem te dzieła zrobione naprawdę z serca, tak jak mówiłeś, ten właśnie Transmission into your Heart, to tutaj się to sprawdza, to widzę, to widziałem. I modlitwa. Oni przede wszystkim cały czas mówią, módlcie się za Syrię, za Irak. Oni chcą naprawdę pokoju. Oni mówią, że jasne, chcemy tej pomocy, bardzo jesteśmy wdzięczni, ale przede wszystkim prosimy o modlitwę, o pokój w Syrii i w Iraku. Ksiądz Waldemar Cisło, ksiądz od kilku lat koordynuje pomoc z Polski dla Syrii, dla Iraku i innych krajów Bliskiego Wschodu. Tak jak on wspomniał, Bliski Wschód jest taką wielką raną na mapie Kościoła. Zaczęło się od Iraku, gdzie pamiętamy to błaganie Jana Pawła II, żeby nie rozpoczynać tej nieszczęsnej wojny. Pamiętamy, że w 2003 roku mieliśmy 1,5 miliona chrześcijan w Iraku. Dzisiaj ich mamy około 250 tysięcy i rocznie około 40 tysięcy stamtąd emigruje. Większość z nich to są przesiedleńcy wewnętrzni, zgromadzeni w Kurdystanie, w Erbilu, wokół tego miasta. Mieliśmy okazję zobaczyć ich splądrowane tradycyjnie od pierwszych wieków chrześcijaństwa zamieszkiwane kościoły, popalone, sprofanowane. Jedna z katedr syryjskich zamieniona w Karakosz, w strzelnice, tysiące łusek na dziedzińcu. Bardzo taki deprymujący, przykry widok. Domy, jeśli nie były splądrone, to spalone, podpalone. I ci ludzie w 2014 roku wyszli bez niczego. Zostali wypędzeni, tak jak spali, stali w domach. Jeszcze zabrano im kosztowności. I wtedy trzeba było pomóc. Polacy wtedy we wrześniu specjalną akcję robiliśmy. I tutaj trzeba wyrazić wielką wdzięczność Kościołu, wszystkim Polakom, bo nie tylko Kościołowi, za tą otwartość, bo jak byliśmy teraz, to biskup Warda, który opiekuje się tymi ludźmi, powiedział, że to, że dzisiaj możemy mówić o chrześcijanach w Iraku, to jest zasługą między innymi Polaków. I to jest wielki ukłon dla wszystkich, którzy w to dzieło się włączają. Syria, byliśmy w lutym. Przypomnijmy i wyobraźmy sobie tylko, bo widzimy te dramatyczne zdjęcia, dzieci wyjmowane spod gruzu, które już nawet nie są w stanie płakać. A z drugiej strony przed wojną było tam 6 tysięcy lekarzy. Dzisiaj jest ponoć kilkunastu, więc możemy sobie wyobrazić. Brak leków, brak żywności. Teraz jeszcze zima doszła. Mój kolega ksiądz wrócił 3 dni temu z Homs, z Alepo. To, co jest najbardziej potrzebne, to jakieś ogrzewanie, czyli butle gazowe, agregatory do prądu. Tam nie ma prądu. Nie ma prądu, więc żeby cokolwiek ciepłego ugotować, potrzebna jest przynajmniej butla gazowa, a w takim chłodzie po ciepłe buty, ciepłą odzież. Myśmy w ubiegłym roku zrobili taki projekt właśnie też koordynowany przez siostry, że siostry zamówiły u tamtejszych chrześcijan buty i kurtki, także tamci mieli pracę, a dzieci dostały ciepłą odzież. Jak gdyby te pieniądze dwa razy zarobiły, bo dały chrześcijanom pracę, a pomogły. No to tak jak Malao wspomniał, myśmy nie pomagamy ze względu na wyznanie, pomagamy człowiekowi potrzebującemu. Muzułmanka, która przyniesie dziecko do siostry w szpitalu, otrzyma zawsze pomoc. Nikt jej nie odsyła, nikt jej nie każe się najpierw ochrzcić. I to jest też misja chrześcijan tam na Bliskim Wschodzie. Czasami się zastanawiamy, po co są potrzebni. Oni są bardzo potrzebni, jak mówił Benedykt XVI, że Bliski Wschód bez chrześcijan nie będzie tym samym Bliskim Wschodem. A właśnie dlatego, jak Darek wspomniał, chociażby kuchnie. Każdy przychodzi. Biskup, który jest szefem Caritasu, biskup Odo, chaldejski biskup, mówił nam taką historię, że kiedy wychodził z katedry, podszedł do niego staruszek, muzułmanin i mówi, Saidna, już wiem, po co jesteście tu potrzebni. Po to, żeby takiemu staremu muzułmaninowi, jak ja, ktoś dał miskę ciepłej zupy. To są te piękne świadectwa, które są potrzebne. Tak samo jak ci ludzie, pamiętam świadectwo młodego księdza Dinki, diakon w obozie w Erbilu, akurat ta sytuacja się stała, rozdawał. Mówi, musieliśmy zaciskać zęby, bo nam się też płakać chciało. Byliśmy wypędzeni, nie mieliśmy nic, spaliśmy w namiotach, tak jak ci ludzie. A jeszcze musieliśmy dawać im otuchę, pociechę, uśmiechać się. I on poprosił jako diakon, ponieważ widział, że jest potrzeba dystrybucji tych leków, żywności w tym obozie, poprosił właśnie biskupa Wardę, żeby przełożył mu święcenia. Mówi, może się trochę uspokoił. Mówi, księże biskupie, o rok poproszę o przełożenie tych święceń. Biskup Warda się uśmiechnął do niego. Mówi, co będziesz musiał długo czekać? 2000 lat. Mówi, bo 2000 lat żyjemy w sytuacji nadzwyczajnej. Więc to są te sytuacje, które ich na co dzień spotykają. Czy ksiądz Douglas, który był porwany w Bagdadzie, 10 dni przetrzymywany. bez 5 dni nie dawano mu wody, w ogóle nic do picia. Później mu połamano wszystkie kości, chcąc go złamać, a jeszcze wtedy, żeby jego krzyki zadłuszyć, ewentualne, bo nie krzyczał, nie dał się im złamać w ten sposób, to podgłaśniano telewizor na cały regulator, gdzie płynęły wersety Koranu, więc to są takie sytuacje tych ludzi, którym my chcemy pomóc. Jak Douglas powiedział właśnie taką ciekawą, myślę, oddaje to wiele i dlatego, dlaczego to nas motywuje i dlaczego państwa prosimy też o pomoc dla tamtych ludzi. On powiedział, my jesteśmy jako Kościół w Iraku i w Syrii w Wielkim Piątku. Pomóżcie nam przejść do niedzieli Zmartwychwstania. Ale też często słuchać głosy chrześcijan na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza zwierzchników tego kościoła, że oni czują się zdradzeni, opuszczeni przez cały świat. No bo powiedzmy sobie szczerze, no ISIS to nie jest jakaś potęga nie do niepokonania. Ma przecież jako oficjalnych wrogów Stany Zjednoczone, Rosję, Panie Turcję. Panie redaktorze, wchodzimy na grząski teren, bo jak ja to słyszę, to mnie zawsze troszkę się temperatura podnosi. Przypomnijmy fakty. Celem ataku na Irak było znalezienie broni atomowej. Chemicznej. Atomowej. Nie, atomowej. Tony Blair rok temu przeprosił i powiedział, że to, co zrobiła Wielka Brytania, koalicjanci Stany Zjednoczone, dało podstawę do powstania państwa islamskiego. Przykro, ale trzeba się z nim zgodzić. Oczywiście nie pochwalamy tego, co robił dyktator. Niemniej jednak stawiam pytanie, czy dzisiaj rozsądny człowiek, patrząc na setki i tysiące ludzi, którzy giną w zamachach bombowych w Bagdadzie, gdziekolwiek indziej, jak leci na pasku, że zginęło 45 osób w Bagdadzie, nawet nikt nie wspomni, żaden dziennikarz. Czy myśmy naprawdę poprawili tą sytuację, gdzie mamy rozbity kraj przynajmniej na trzy części? Mamy od Karbali, gdzie byłem rok temu, wielkie wpływy Iranu, gdzie mamy grę różnych interesów, gdzie mamy teoretycznie słaby rząd w Bagdadzie i Kurdystan, który usiłuje uzyskać niepodległość, czego mu się nie dziwię. Tak żeśmy poprawili sytuację, już nie mówiąc o tych chrześcijanach, którzy, czy tak jazydach, którzy byli sprzedawani, jazydki kobiety z kartkami na szyjach w Mosulu, a 6-letnie dziewczynki sprzedawane jako niewolnice seksualne. Także taką żeśmy im zanieśli poprawę sytuacji. I Syria. 9% wzrost gospodarczy przed wojną, a dzisiaj zniszczone miasta, głód, nieszczęścia i konflikt interesów. Przecież zobaczmy, jest tam kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy, różnych bojówek, które walczą ze sobą i między sobą. Dlaczego się nie można dogadać? Bo jedni biorą broń od Arabii Saudyjskiej, inni od Iranu, a jeszcze inni od Stanów Zjednoczonych, a trzeci od Rosji. Tradycyjne miejsce, gdzie wpływy miała Rosja i rozgrywa się. Tak jak Douglas powiedział, też mówi, weźcie sobie tę ropę, weźcie ten gaz i dajcie nam żyć spokojnie, bo zanim dojdziecie do pokładów tej ropy i tego gazu, to przejdziecie przez pokłady krwi niewinnej. I ta krew woła o pomstę. Ta krew kobiet i dzieci niewinnych, tych dzieci wyjmowanych spod gruzów w Syrii. To jest wina. Pamiętamy tego człowieka, którego znaleziono z komórką i on wtedy powiedział, ja zacytuję, w telewizji to było, więc to nie jest żadna polityka, zawiodła Unia Europejska, zawiodło ONZ, zawiedliście wszyscy. I to nie tylko mówią przedstawiciele kościołów, zwykli ludzie mówią, czemu spadają na nas bomby, co myśmy zawinili. A gdzie są, my mamy usta pełne frazesów, mówimy o prawach człowieka, a dzisiaj doprowadzamy, czy pozwalamy pośrednio na to, żeby sprzedawano ludzi jako niewolników. Przecież mamy potężne, to co, na co papież zwrócił uwagę w ostatnim liście, małe dzieci, które kilka lat zostawały bez nauki. Tutaj Darek wspomniał, jak ważne jest dla chrześcijan, żeby, nie tylko dla chrześcijan, dla mniejszości na Bliskim Wschodzie, to, żeby oni przetrwali, dlatego, że była to elita ekonomiczna bądź intelektualna. W Iraku uchodźcy nas pytali, czy nasze dzieci pójdą do szkoły. Nie pytali, czy będą mieli co jeść, czy będą mieli lepszy dom, ale czy nasze dzieci kolejny rok nie zostaną bez szkoły. W Aleppo mieliśmy 5 lat przerwy. To jest, te dzieci 5 lat nie były w szkole. Tam, to znaczy w Aleppo, ja widziałem, jak były robione komplety, prawda? Takie nawet zbierali się ludzie, zbierały się siostry zakonne, zbierały, po prostu robiły co mogły, nie? No tak, ale generalnie tam, zakonne, gdzie była wojna, tam nie było szkoły. Tam nie było szkół, tak. I to była ta taka dziura, 5-letnia dziura tych dzieci w Aleppo. I to jest straszne, co tam się działo. Słuchajcie, że cały świat na to patrzył. wszyscy się tym niby denerwowali, niby się przejmowali, ale tak naprawdę, no nie wiem, no takim szczytowym osiągnięciem był marsz jakiś z Berlina do Aleppo celebrytów. W jakim celu? I co to ma niby dać? Ja myślę, że tutaj tu przede wszystkim jest ten problem właśnie, że polityka nie rozwiąże tutaj żadnej sytuacji. Dlatego, tak jak mówił tutaj ksiądz Waldemar, że jest przecież taki totalny konflikt interesów, węzeł gordyjski, polityczny. Wszystkie strony są przeciwko sobie. Arabia Saudyjska, Katar ma swoje interesy. Turcja ma swoje wielkomocarstwowe. Iran, Hezbollah, szyici, nie? Którzy wspierają też Asada. Nie zapominajmy o głównych graczach Rosji i Stanów Zjednoczonych. Rosja, Stanów Zjednoczonych, nad tym wszystkim. Unia Europejska, która ma też swoje interesy, głównie Francja, ale nie tylko. I jeszcze Izrael, który na to wszystko z boku patrzy, ale jemu jest wygodne to, no, kiedy się jego wrogowie między sobą biją, nie? I ta sytuacja jest nierozwiązywalna. I tak jak mówił się też Waldemar, że Kurdowie, którzy swoje państwo teraz chcą skorzystać z tej sytuacji wojny. To jest największy naród bez państwa, czyli 50-milionowy naród, który walczy o swoje państwo już od wielu, wielu lat. I jeszcze teraz jest taka sytuacja, że sunnici, którzy są jakby większością w Iraku i w Syrii i w Iraku, jakby są teraz kuszeni przez Arabię Saudyjską i Katar, żeby stworzyć Sunland, czyli państwo sunnickie na wykrojonej części Syrii i Iraku, nie? I to będzie wielkie państwo, które będzie połączone z Arabią Saudyjską i tak dalej. To czyli wielki kalifat sunnicki. I to są straszne rzeczy, bo po prostu politycy jakby, tak jak ja już tutaj kiedyś mówiłem, że tam na wschodzie mówią, że kiedy się biją dwa słonie, to cała trawa jest wokoło zdeptana i te słonie to są te wielkie mocarstwa, a tą trawą są ludzie, którzy tam mieszkają. A mówicie panowie, że politycy nie są w stanie rozwiązać tej sytuacji. Mało tego, to oni doprowadzili do tej tragicznej sytuacji. Zresztą to nie tylko przypadek Iraku czy Syrii, ale także widzieliśmy w Egipcie, w Libii właśnie podobny. Kiedyś byliśmy razem akurat w Sudanie, jeszcze przed tym podziałem, to dokładnie no, to samo. No tak, byliśmy razem w Sudanie, wtedy rozmawialiśmy z tymi chrześcijanami prześladowanymi przez muzułmanów, ale być może w takiej sytuacji większa też odpowiedzialność za pomaganie spoczywa na zwykłych obywatelach, na społeczeństwach. No i w tym kontekście często zarzuca się Polakom, że zamykamy się przed uchodźcami, że nie chcemy pomagać. No oficjalne dane mówią, że około połowy ludności syryjskiej zostało zmuszonych do opuszczenia domów. I teraz jest pytanie, jak mamy pomagać tym biednym ludziom z Syrii? Przypomnijmy, oczywiście Syria to jest jeden z największych dramatów humanitarnych dzisiejszego świata. To mamy 7,2 miliona uchodźców wewnętrznych, czyli ludzie z tych najbardziej ogarniętych wojną miast przenieśli się do takich spokojniejszych, w cudzysłowie, jak Damaszek. Na 18-milionowy kraj. Tak. Przed wojną. 22 dokładnie. Tak. Natomiast mamy około 1,5 miliona do dwóch uciekinierów tutaj w Libanie. To też warto może nadmienić, bo podejrzewam, że będzie to temat naszych niedługich audycji, kiedy Liban ma tak delikatną sytuację tych relacji pomiędzy chrześcijanami, muzułmanami, to napięcie i te miliony uchodźców, którzy tam się znajdują. No tak, tym bardziej, że już zaraz uchodźcy palestyńscy w 70-tych latach wywołali wojnę tak, w Libanie, która kilkanaście lat trwała. Tam boimy się, żeby tam nam, nie, ale to może nie wywołujmy wilka z lasu, bo natomiast w Dolinie Beka mamy bardzo dużo uchodźców właśnie z Syrii, którzy czekają, aż się sytuacja uspokoi i chcą wrócić. Tam bardzo ładnie biskup Darwisz działa, my mu pomagamy na ile możemy, to co jest potrzebne, żeby mieli przynajmniej i żywność i leki, bo to jest najbardziej potrzebne i bez tego przecież nie można funkcjonować. Natomiast co my robimy? Bo tu sobie mówię, jest taka koncepcja, że my jako Pomoc Kościoła w Potrzebie w imieniu Kościoła w Polsce pomagamy tam, na miejscu. Dlaczego? No przypomnijmy, że bilet, który nie gwarantował dotarcia do celu podróży, kosztował na początku 10 tysięcy euro bądź 10 tysięcy dolarów. Nie każdego było na to stać. Więc najbiedniejsi pozostali na miejscu. Jak byliśmy w kościołach, to są kobiety, dzieci i młodzież. Mężczyźni się pochowali i w Syrii, i w Iraku, bo w Syrii mamy nie chcą ginąć ani po stronie rządowej, ani po stronie partyzantki. Oni chcą żyć po prostu. Dlatego też czasami, jak widzimy, to głównie te rzesze uchodźcy stanowią mężczyźni, no bo i oni by poszli do wojska, tam ginęli. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czyli najbiedniejsi tam są. Tam nie było ani leków, ani, jak właśnie Darek wspomniał, nasi bracia i księża, to co jest piękne, warto podkreślić, tam gdzie zostali księża, siostry, biskupi, prawie żaden biskup nie wyjechał z Syrii, pomimo wojny. Księża, oni, biskup Warda mówi, słuchajcie, kościół w czasie wojny jest wszystkim, jest szpitalem, jest kuchnią, jest noclegownią, to jest nasza funkcja, bo przede wszystkim tego ludzie od nas oczekują. Potem dawanie otuchy i modlitwa. I tutaj Kościół, muszę powiedzieć, bo to widziałem na własne oczy, super spełnił. Oczywiście była potrzeba wsparcia materialnego. To, co my Polacy robimy, przecież 2 lata mieliśmy z rzędu Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, dedykowanym Syrii. W tym roku pomagaliśmy Irakowi. I to dzięki właśnie hojności Polaków przekazywaliśmy, na Syrii zebraliśmy ponad 10 milionów złotych przekazanych tam właśnie na żywność, na leki, na to wszystko. To tylko dzięki Polakom. Tak, oni mówią, oni bardzo dziękują Polakom w ogóle i w Syrii, i w Iraku. I mówią, że jesteśmy jednymi z największych darczyńców w ogóle dla nich, nie? I Polska jest dla nich czymś ważnym. Także... Ta pomoc jest istotna. Ja pamiętam, jak byliśmy z arcybiskupem Gondeckim w Bagdadzie, kiedy było święcenie 2 młodych biskupów. To patriarcha Sako wobec rządu, wobec wszystkich zebranych tam podkreślił jedną. Mówi, dziękujemy wam za pomoc materialną, ona jest niesamowicie ważna, ale równie ważne to, co my jako w Polsce też robimy, to mówi, to, że tu jesteście. Bo to jest świadectwo wobec rządzących, a byli wtedy ministrowie i był premier, że komuś na nas zależy. Mhm. Że gdzieś daleko w Europie, w Polsce, ktoś musi o Irakijczykach. Tak. Bo ta obecność jest też ważna. I my staramy się jeździć nie dlatego, żeby sobie adrenalinę podnieść, ale dlatego, żeby pokazać, że tak jak byliśmy teraz z ekipą dziennikarzy Telewizji Polskiej i z kilkoma innymi osobami, które promują ten temat. Mianowicie jesteśmy ich głosem. Oni proszą, bądźcie naszym głosem, mówcie w naszym imieniu, bo my czujemy się opuszczeni, zapomniani. To, co pan wspomniał na początku, że taka, jak lecą te bomby, nie ma kontaktu ze światem, to człowiek się czuje zapomniany przez ludzi i Boga, nie? Więc jeśli mają takie odrobinę nadziei i tą materialną, i taką, że komuś na nich zależy, to zupełnie inaczej się czują też. Ja tego doświadczyłem właśnie w Aleppo, bo prawdopodobnie byliśmy wtedy Salezjanami jedynymi ludźmi z zewnątrz, ze świata dla nich. I to właśnie to, co mówił ksiądz Waldemar, że oni, dla nich było ważne, że my jesteśmy, nie? Że w tym miejscu, jak oni mówią, zapomnianym przez świat kompletnie, zdradzonym, byli ludzie, którzy pokazali, że jest ta solidarność, że ktoś o nich myśli, że ktoś jest o nich nie zapomniał. I muszę powiedzieć, że to było bardzo wzruszające dla nas, ta ich otwartość, ta ich gościnność, bo oni się dzielili naprawdę wszystkim, tym, co mieli, a tak naprawdę mają bardzo mało. I to też muszę dodać, że właśnie Syryjczycy są bardzo dumnym narodem. Zresztą Irakijczycy też. I oni nie chcą wcale wyjeżdżać, ale na przykład a propos jeszcze tych ludzi, którzy sprzedawali wszystko i wyjeżdżali, ja tam poznałem ludzi, którzy na przykład zostali oszukani przez tych szmuglerów na przykład, sprzedawali swoje mieszkania, sprzedawali cały dobytek, zamieniali to na pieniądze i dawali takiemu właśnie szmuglerowi, a on ich oszukiwał i oni wracali stamtąd bez niczego już, bez mieszkania, bez pieniędzy, nie mając nic. I tylko gdyby nie Kościół, gdyby nie ta pomoc, to by naprawdę, no, by umarli z głodu. Ja może tutaj wyjaśnię słuchaczom, że organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie powstała po II wojnie światowej w RFN. Jest to międzynarodowa organizacja i przez wiele lat ona pomagała Kościołowi w Polsce, który znajdował się wtedy za żelazną kurtyną w systemie komunistycznym. Ta pomoc szła nie tylko dla Kościoła, ale w ogóle dla innych ludzi, chociażby w stanie wojennym. I w pewnym momencie jakby Polska stała się na tyle zamożna, że role się odwróciło, że jak przez wiele lat ta pomoc szła do kościoła w Polsce, to teraz kościół w Polsce można powiedzieć, że spełnia taki dług wdzięczności, prawda? I sam się w tej chwili angażuje w pomoc tam, gdzie ona jest u nas. No ja powiem, ta pomoc się rozpoczęła od spotkania kardynała Wyszyńskiego z naszym założycielem ojcem Werenfriedem. On miał taką ksywkę ojciec Słonina, ponieważ jak pan wspomniał, po wojnie jedyną formą żywności, którą można było bezpiecznie przechowywać, była słonina, bo nie było lodówek, nie było niczego. To były początki i myśmy, nawet mamy inną nazwę, Ostpriesterhilfe, czyli to była pomoc dla księży, którzy przyszli z przesiedleńcami z Czech i z Polski i ci ludzie nie mieli też nic. I tym księżom kupowano na początku rowery, plecaki, gdzie było wszystko do odprawiania mszy świętej, potem były autobusy przerobione na kaplice, no i potem się to rozrastało. W każdym razie Polska, to prymas Wyszyński prosił, bo może też warto zwrócić uwagę, mamy niedługo 2 lutego, dzień szczególny naszej pamięci modlitwy o zakonach kontemplacyjnych, bo to jest ten kapitał modlitwy, który mamy też my w kościele. I prosił prymas o pomoc dla sióstr kontemplacyjnych, klauzurowych, bo one nie miały ani ubezpieczenia, nie miały nic. I myśmy przez wiele, wiele lat do dzisiaj pomagamy tak zwaną pomoc egzystencjalną, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, właśnie zakonom kontemplacyjnym, bo to była taka największa bolączka prymasa Wyszyńskiego. Potem była budowa seminariów, klasztorów i tak dalej. Dzisiaj od 10 lat Polska pomaga tam, gdzie jest biedniej. Przypomnijmy, że pierwszym takim dniem Solidarności to była Orisa w Indiach, gdzie były pogromy chrześcijan 2007-2008 rok. I to jest to piękne dzieło, że ja takie mam miłe zdania kolegów, którzy są dyrektorami we Francji czy w Anglii. Mówią, że przez tyle lat nasi dobrodzieje pomagali Polakom, a teraz jak w tych wykazach widzą, że Polacy uzbierali tam 2,5 miliona euro, pomogli tam, gdzie jest najgorzej. To jest to taki ładny gest, że Polacy potrafią jak gdyby włączyć się w tę sztafetę dobrej pomocy. No tak, ja mam takie dla państwa wszystkich życzenia noworoczne od dzieci z Aleppo, które chcą przekazać Polakom wdzięczność wielką i życzą państwu, wszystkim Polakom, dobrego, najwspanialszego nowego roku, błogosławionego. I one oczywiście tego nie mówią, ale myślę, że liczą nadal na pomoc, bo jest to, co teraz jest w Aleppo, to jest jedno wielkie gruzy. To jak spojrzy się, to jest tak jak na zdjęciach Warszawa 45 rok. Nie? I mamy nawet taką akcję, bo dzieci, które namalowały milion kartek, w których jest zobrazowały to, jak na naszej stronie internetowej można to zobaczyć, www.pkwp.org. Natomiast warto, wpadliśmy na taki pomysł, żeby te kartki rozsprzedawać jako cegiełki i dochód będzie przeznaczony na odbudowę szkoły w Maluli. Natomiast niesamowicie zobaczylibyście państwo, jak różne przedstawienia są tego, kto jest winien tego konfliktu, jak to jest. No, te dzieciaki są niesamowite w niektórych momentach, ale to są dzieci, które straciły dzieciństwo. Kilka lat pod gruzami, kilka lat pod wojną. To jest coś okropnego. A to jest też ta wina, która niestety, ja pamiętam taką sytuację, która mi została na zawsze chyba z Afryki, kiedy byliśmy na pograniczu Ugandy i Sudanu i wtedy byliśmy z biskupem z Liry i taka szkoła pod drzewem i to, co rzuciło się w oczy nam, to ten smutek w tych oczach tych dzieci, nie? I ja pytam go, słuchaj, czemu one się nigdy nie uśmiechają? Mówi, pamiętaj, to są dzieci. Pokazał taką jedną dziewczynkę. Mówi, słuchaj, ona się prostytuowała za kilogram mąki, cukru, tutaj z tymi kierowcami tirów, żeby uratować życie swoich 4 rodzeństwa. Bo rodzice zostali, albo zginęli, albo gdzieś się zawieruszyli na wojnie. Albo AIDS. Albo zmarli, a te dzieci dbały o te dzieci. I nie myśl, mówi, one widziały już wszystko. Gwałty, największe okrucieństwa wojny i tym myślę, że one się kiedyś uśmiechną. I módlmy się, żeby kiedyś do ich ręki nie dano broni. Tutaj też muszę tylko wtrącić, że tak samo w Afryce, gdzie też jako wolontariusz jeżdżę, no jest taka sama sytuacja, że polscy misjonarze są kochani, totalnie są kochani przez Afrykańczyków i są najlepszymi ambasadorami. Ja myślę, że w ogóle polscy misjonarze są najlepszymi ambasadorami Polski na całym świecie. Mają markę niesamowitą, bo oddają swoje życie dla tych ludzi, dla których tam pojechali, nie? Taki wtrend. A jeszcze widzę taki jeden kontrast bo tu mówimy o tej różnicy między sytym Zachodem, czy nawet no, bezpieczną, spokojną Polską, a z drugiej strony tym zniszczonym, rozdartym konfliktami Bliskim Wschodem, ale jest też jedna różnica, że tam ludzie oddają życie za wiarę, a tutaj jakby ta sprawa jest dla nich obojętna, zupełnie się tym nie przejmują. No to mamy poważniejszy problem. Przypomnijmy trzech młodych chłopców, którzy będą męczennikami, bo w Syrii chociażby w Maluli zabijano jednego po drugim. To 20-kilkuletni chłopcy. I żaden z nich nie wyrzekł się wiary. Myślę, że my w 99% byśmy to zrobili. Pamiętamy tych Koptów ściętych na wybrzeżu libijskim, te pomarańczowe kostiumy, prawda? No, generalnie statystyki są takie, że jak podaje teraz chociażby włoski Instytut do Badań nad Prześladowaniem Chrześcijan, 90 tysięcy chrześcijan zginęło w tym roku. Przez wiele lat te liczby się utrzymywały dużo większe. 150 tysięcy. Tak, no papież Benedykt XVI, papież też Jan Paweł II podawali, że wiek XX, XXI to wieki męczenników, 45 milionów chrześcijan, którzy zginęli tylko za to, że byli chrześcijanami. To nas zawstydza. No, ja przypomnę sobie Douglasa, czy ten wspomniany ksiądz Dinka, dlaczego poszedł do seminarium. Ponieważ trzech diakonów i jednego ksiądz proboszcz zostali rozstrzelani przy kościele. I on mówi, oni byli gotowi umrzeć za Chrystusa. Czy ja jestem gotowy, nie? Jak poszedł do mamy i powiedział, że on idzie do seminarium, to ty zgłupiałeś. On mówi, tak, ja zgłupiałem. Bo idę do seminarium, bo ja zrozumiałem. Oni mają takie wybory, których my nie jesteśmy w stanie zrozumieć w Europie. Bo Europa, przypomnijmy sobie, jak był profesor Samir Khalil, chyba najlepszy znawca islamu dzisiaj. Tak gdzieś do 1930-40 roku Europa była podziwiana przez islam. Rozwój techniczny i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj islam gardzi Europą. Mówię, ten radykalny. Bo co widzi w Europie? Totalne zaprzeczenie tego, co oni nazywają moralnością. Małżeństwa jednopłciowe, Europa, która nie ma dzieci, Europa, która się wyludnia. Dla nich to jest obrzydliwość. Tak. Oni tak nas postrzegają. I dlatego chcą nas ratować, przynoszą nam to, co jest dla nich najlepsze, ten najczystszy islam. No tak, oczywiście. No ja myślę, że tutaj o tym męczeństwie jeszcze dodając, ja rozmawiałem z biskupem w Aleppo, z biskupem grekokatolickim, który powiedział, że Syria jest ziemią męczenników, że ta jest zroszona krwią, baptized by blood, czyli ochrzczona krwią, nie? Że tam 20 milionów chrześcijan zginęło w historii, nie? To jest mały kraj, bo ty mówiłeś 22 miliony. Takie były statystyki przed wojną. No, tuż przed samą chyba było tam 18, bo już też część wyjechało, ale w każdym razie, no nieważne, w każdym razie no 20 milionów ludzi i tam naprawdę ci ludzie, bycie tam chrześcijaninem, to jest naprawdę codzienne opowiadanie się, że codziennie możesz być postawione przed wyborem. Ale wracamy do tego, co było na początku. Dzięki czemu chrześcijaństwo zaistniało, dzięki czemu było w stanie schrystianizować całe ówczesne imperium, bo nasi bracia i siostry byli wiarygodni. A myśmy o tym zapomnieli tutaj w Europie. No właśnie, te pierwsze wieki. To, co papież mówi, chrześcijaństwo kanapowe, zejdźmy z kanap. To próbujemy to, myślę, każdy z nas robić codziennie, natomiast no, jesteśmy wygodni. No a chrześcijaństwo musi kosztować, bo niestety chrześcijaństwo to nie jest religia kanapy. No ale tutaj mam takie wypowiedzi. Patriarcha antiocheński Jan X, patriarcha melchicki Grzegorz III Lachan, czy patriarcha... Był kilka razy w Polsce. Tak, tak. Chaldejski Seko. Sako. Oni wszyscy powtarzają swoim wiernym, nie wyjeżdżajcie, zostańmy tutaj. Ale z drugiej strony ludzie uciekają, no bo się obawiają o swoje życie. I czy można od ludzi wymagać heroizmu? Nie, to znaczy to, co Warda mówi, bo Sako akurat mieszkał u mnie w domu, znamy się dobrze. Jeszcze jako arcybiskup, potem był wybrany patriarchą, akurat byłem na jego ingresie. Więc ja go zapytałem, bo on suspendował 10 księży, którzy pojechali bez jego zgody z tym pierwszą falą uciekinierów. Ich jest dużo w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Nowej Zelandii, w Australii. To jest ich miejsce docelowe, bo nie chcą do Europy, oni tam wolą jechać. Natomiast pytałem go, no i co ty teraz zrobisz? Znaczy, bo mówię, masz 20 biskupów Iraku, kilkudziesięciu księży, a tam masz wiernych. I co roku tutaj ci ubywa 440 tysięcy. Jemu trudno było to przełknąć, ale mówi, no niestety, potem już po tym suspendowaniu księży załagodziliśmy tę sytuację. Jest bardzo ostry, ma taką twardą rękę. i mówi, że chyba trzeba będzie jednak się zgodzić i pozwolić wyjeżdżać moim wiernym. Razem z tymi... Nie zmusi się księży i biskupów wysłać za wiernymi. Na siłę nikt ich nie zatrzyma. Na przykład Kościół robi natomiast wszystko, żeby ci, którzy chcą, którzy mogą, żeby tam pozostali. Na przykład, dlaczego mówiliśmy, że ta mądrość polega, żeby pomagać tam, obozy dla uchodźców. Widzieliśmy to już, nie? Niektóre są już likwidowane po kilku latach. Ci ludzie znaleźli pracę na mieście, przenieśli się do mieszkań, czyli najważniejsze tam zostali. Oczywiście trzeba im było pomóc na początku, zapłacić kilka miesięcy czynsz, zanim oni stanęli na nogi, ale tam pozostali. Przecież utrzymanie rodziny uchodźczej w Europie jest o wielokrotnie droższe niż zapłacenie czynszu czy danie paczki żywnościowej za $60, która im starcza na 4 tygodnie skromnego życia. Więc to była ta mądrość pomagania, bo pan wspomniał, że czasami jesteśmy jako Polacy oskarżani o to, że nie pomagamy. Nie, my pomagamy bardzo mądrze, bo pomagamy tam na miejscu. To jest jedna sprawa, a jeżeli już chodzi o sugerowanie, że Polacy, w ogóle imputowanie Polakom, że są niegościnni, to jest wręcz moim zdaniem kalumnia, dlatego, że przecież u nas jest 1,5 miliona co najmniej chyba Ukraińców w Polsce. To jest no ale u nas jako tego niegościnnego narodu nie mieliśmy takich ekscesów jak w Calais we Francji. No właśnie. To jest ponoć gościnnym krajem. Mamy przecież Czeczeńców, mamy ładnych parędziesiąt tysięcy, przecież mamy ludzi, mamy Wietnamczyków, cała przecież u mnie na Ochocie, to jest w każdej klasie jest po kilkoro teraz przecież dzieci. Ja tak nie uważam, ale to właśnie ta mądrość pomagania tam, bo oni naprawdę nie chcą wyjeżdżać. Gdyby oni mieli warunki zapewnione, szkoły, bo to tak jak mówiliśmy, to są mądrzy ludzie, to nie są dzikusy, jak no, nam się tutaj wydaje. Chrześcijanie tam to są jedni z lepiej wyedukowanych ludzi w ogóle, jak ich znałem. To była jedyna szansa, żeby przyjść w takim trudnym środowisku. Oni nie mieli szansy na karierę polityczną żadną, bo nie mieli rządową. Słuchali się rządu, pracowali, handlowali to, co było ich... I naprawdę to jest niesamowite. No my tutaj też muszę powiedzieć o naszym projekcie teraz tutaj takim właśnie z Salezjanami razem, bo robimy taki projekt Nieśmiertelni o męczeństwie chrześcijan właśnie na Bliskim Wschodzie, też przez Boko Haram, też to Pakistanie, Nigeria. Właśnie Nigeria, też Pakistan, Asia Bibi, nie? I wielu innych miejscach w tych arabskich krajach. I cały dochód z tej płyty będzie też właśnie przeznaczony na Aleppo. No, a poza tym też musimy się też pochwalić drugim projektem. Robimy razem też z ojcem Waldemarem Dekalog, czyli tu gdzieś pod dowództwem Marcina Pospieszalskiego płyta, album, gdzie jest o Dekalogu, o 10 przykazaniach, ale w taki sposób egzystencjalny, czyli takim no mamy jednego z tych, którzy podają w taki normalny sposób, bo chcemy, żeby to było coś, co zostało po Światowych Dniach Młodzieży, bo jest ten świetny impuls, który poszedł w świat. Natomiast chcemy pewnego rodzaju kontynuację pokazać i żeby z Polski to poszło. 10 wspaniałych artystów. Pierwszy utwór śpiewa nasz tenor, pan Lampert. Mamy wielu innych i tu siedzącego, które tam... No ja zresztą zaprosiłem z Jamajki mojego przyjaciela Kelvina Granta, który też na tej płycie jest, także płyta jest międzynarodowa. Mamy tak, też. I każde przekazanie śpiewa inny artysta. Jego wyobraźnia, jego wrażliwość muzyczna pozwoliła nam stworzyć dekalog. Coś pięknego. Ja mam w samochodzie, niestety słucham za głośno, bo czasami niektórzy oglądają. Ale to jest coś pięknego, to przesłanie, które idzie i chcemy, żeby właśnie z Polski to poszło w świat, jako przesłanie z tej ziemi, jakaś wartość, bo to, co mówią nam wszyscy politycy, co dzisiaj doszliśmy do czegoś, albo Europa wróci do korzeni, odnajdzie swój sens życia, albo Europy nie będzie. Ta Europa, którą znaleźliśmy, już zniknęła i już nigdy nie będzie. Mhm. No tak, ja mogę na przykład takie moje z tego podróżowania jako wolontariusz, mogę powiedzieć taką rzecz, że zauważyłem, że na przykład w krajach tych, gdzie jest bieda, gdzie trzeba walczyć o byt, właściwie nie istnieje problem samobójstw, nie? Najwięcej samobójstw jest w najbogatszych krajach, czyli Nowa Zelandia, Dania, też Węgry słyszałem. Ale już się poprawiło. To już się poprawiło, ale w każdym razie jest nie to... Nie wtykajmy zbyt głęboko. Tak, ale w każdym razie to może było wcześniej, tak, ale muszę powiedzieć... Japonia może tutaj... Japonia, tak, oczywiście, ale w każdym razie, słuchajcie, no dla Afrykanina to w ogóle jest nie do w ogóle jak no, też, odebrać tak, sobie życie. Też dla Afrykanina życie jest tyle warte. Nie jest normalne, żeby... To mamy problem w Kościele katolickim, bo celibat jest... Dlatego tak w niektórych krajach jest ciężko o powołania, bo Afrykańczyk, który nie przekazał życia, jest nikim. No, tam tak. Ktoś, kto nie ma dzieci, jest nikim. No, tak, dokładnie. Także tam jest zupełnie inne myślenie, nie? Ale też właśnie to też się przekłada na Syrię, na Irak, bo oni właśnie mówią, że modlitwa jest najważniejsza, nie? Że właśnie bez modlitwy oni tam nie są w stanie przeżyć. No właśnie, bo nasz program powoli zmierza do końca, ale jakbyście mogli na koniec powiedzieć, zaapelować, ta transmisja do ludzkiego serca, zaapelować do naszych słuchaczy, w jaki sposób możemy pomóc tym biednym ludziom teraz w Syrii, w Iraku. Ja mogę powiedzieć, że my teraz tutaj działamy na różne sposoby, bo teraz ostatnio ja pomagałem też organizowałem koncert, gdzie prawie 40 tysięcy było i to tutaj zaproszona była PAH, czyli Polska Akcja Humanitarna. My tutaj nie mówimy, że jedni są lepsi, jedni gorsi, ale mogę powiedzieć na 100%, że widziałem, byłem tam, gdzie jest Kościół w potrzebie, to te pieniądze nie są marnowane. Tam, gdzie są Salezjanie, tam, gdzie ja byłem, mogę dać świadectwo, że na 100% każda złotówka wpłacona trafia do potrzebujących. I to jest to, że naprawdę ręczę swoją głową. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że to, co mówił nasz założyciel, że on mówi, że ludzie są o wiele lepsi niż nam się wydaje. Ja mogę powiedzieć, że Polacy są o wiele lepsi niż nas opisują. Chociażby te sumy zbierane przy okazji Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Przy tej okazji dziękuję wszystkim państwu, wszystkim księżom, którzy to przeprowadzają, te akcje w kościołach. Ostatnie tylko 2 lata i Irak, Syria. To są potężne sumy pieniędzy przekazane właśnie przez Polaków. Niektóre obozy były tylko przez nas sponsorowane, tak jak obóz w Ajkała, w Erbilu. I to są te rzeczy, które zostają na zawsze. Nasze serca, i to, co oni mówią. Ważne jest to, że my mamy świadomość, że wy jesteście z nami, że jak będzie nam cokolwiek brakować, to my wiemy, do kogo wyciągnąć rękę i o kogo prosić o pomoc, i wiemy, że tę pomoc dostaniemy. I to jest też niesamowicie ważne. Także dziękujemy wszystkim państwu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć projekty, można się włączyć w to, także za każde wsparcie serdecznie dziękujemy. No i jeszcze raz te życzenia od dzieci z Aleppo dla wszystkich państwa. Dużo błogosławieństwa, dobra dla was. A ja tylko może jeszcze dodam, bo takie były różne zgrzyty, małe czy większe, że nie bójmy się, że nam zabraknie tych, którym trzeba pomagać. Każda inicjatywa powinna być chwalona. No to takie ważne, piękne słowa na koniec. Bardzo za nie dziękuję. Naszymi gośćmi dzisiaj w studiu byli ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I UKSW, dziękuję serdecznie. Oraz Dariusz Malejonek, muzyk, który się wciela ostatnio w rolę wolontariusza. No ostatnio od 10 lat. Od 10 lat. A teraz ja powiem jako świadek i nawet dobrze mu to wychodzi. Także państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dobranoc. Spokojny, taki błogi, cichy sen. Wiatr zaczyna wyć za oknem. Spokojnie śni, będę czuwał dziś. Ten czas niepewny tak. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Proszę państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę.